1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Witte Huis ontkent dat president Biden overweegt om uit de race te stappen. Amerikaanse media zeiden gisteren dat Biden het laat afhangen van zijn publieke optredens in de komende dagen. Biden maakte vorige week een zwakke en vermoeide indruk tijdens het debat met Donald Trump en kwam slecht uit zijn woorden. Maar zowel het Witte Huis als campagnewoordvoerders van de Democraten ontkennen dat Biden ook maar overweegt om af te haken. Hij zou hebben gezegd dat niemand hem eruit duwt als leider van de Democratische Partij. Israël heeft zich 13 vierkante kilometer grond toegeëigend op de bezette westelijke Jordaanoever, meldt Peace Now. Volgens die Israëlische organisatie is dat het grootste stuk dat in één keer wordt gelegaliseerd. De laatste maanden worden steeds grotere stukken land van Palestijnen toegewezen aan kolonisten. Die gebruiken de grond voor de bouw van nederzettingen. Volgens internationaal recht zijn die nederzettingen illegaal. In de ruim 100 nederzettingen die er nu zijn op de Westoever wonen nu 500.000 Israëlische kolonisten. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring hebben DENK en de Partij voor de Dieren fel uitgehaald naar het nieuwe kabinet. DENK-leider Van Baarle noemde het kabinet extreem rechts, fascistoïde en gevaarlijk. Hij gaat een motie van wantrouwen indienen tegen het hele kabinet. Partij voor de Dierenleider Ouwehand gaat die motie steunen. Eerder vandaag kondigde ook GroenLinks-PvdA een motie van wantrouwen aan, maar alleen tegen de ministers Faber en Klever van de PVV. Het debat gaat komende dag verder. Op Wimbledon zijn nu alle Nederlandse tennissers in het enkelspel uitgeschakeld. Tellen Griekspoor verloor in 5 sets van de Serviër Kecmanovic en de Griekse Maria Sakkari was in 2 sets te sterk voor Arantxa Rus. Eerder op de dag verloor Botic van de Zandschulp van de Fransman Humbert. Het weer vannacht vanuit het zuidwesten buien. Minimumtemperatuur is een graad of 13. Morgen eerst nog wat regen, daarna zon en vrij veel wind. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik wist precies hoe hij klonk, hoe hij dacht, hoe hij zich gedroeg en hoe hij eruit zag. Als alle volwassenen in je directe omgeving op die manier naar je kijken, alsof je uitschot bent, hoe kun je dan ooit nog iets anders worden? Het is een ondervertegenwoordigde wereld waarin de mensen ervaren dat ze verliefd worden genomen. De overheid is ver weg en abstract. Als kind werd er in de omgeving waarin ik opgroeide over literatuur vaak gezegd: dat is moeilijk doen met veel woorden. Dit is de hartslag van Max Hermans, schrijver, docent creative writing, letterkundige. In zijn debuutroman Het verdwijnen van Freddy Heijen beschrijft hij hoe iemand kan verdwijnen in een plattelandsdorp. Het gaat over erbij horen, erbuiten vallen en hoe je je toch eenzaam kunt voelen in een hechte gemeenschap. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Max, fijn dat je er bent. Dank je. Voordat we begonnen zei je, ja, dit is allemaal nieuw. Ja, klopt. Om geïnterviewd te worden. Nou, interviews heb ik af en toe wel gedaan, maar dan nooit op de radio. Nee. En meestal zijn het interviews die dan later worden uitgetypt. Oh ja. En dan wordt het allemaal net iets netter gemaakt. En nu is het live, dus dat is wel spannend. Vooral voor een schrijver, omdat je als schrijver kom je heel vaak terug op wat je geschreven hebt. Ja. En dan verander je dat en uiteindelijk krijg je de beste versie. En dit is dus nu is het iets heel anders, alsof je moet improviseren. En je kunt er niet meer aan schaven. Nee, precies. Ja. Dus het is een heel onnatuurlijke manier, denk ik. En hoe wil je als schrijver overkomen in een interview? Is dat iets waar je over hebt nagedacht? Ja, maar natuurlijk heel veel. Maar tegelijkertijd kan je daar niet te lang over nadenken. Want dan word je knettergek, want je kan alleen maar jezelf zijn, denk ik. Maar wat voor schrijver zou je willen dat mensen, hoe ze jou zouden zien? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zelf neig ik ook er wel naar om naar het idee dat je een schrijver ook niet hoeft te zien en dat je alleen zijn werk leest. Ik vind zelf, ja, dat klopt niet helemaal. Ik vind ook schrijversfiguren interessant. En als puber of zo heb ik ook heel vaak naar de biografieën van schrijvers gekeken. En dan zo van, oh, die deed dit en dat. En dat is allemaal cool. Ja. Maar ik vind het ook vet als je een boek kan lezen en dat je daar gewoon in opgaat en dat je de schrijver niet opmerkt. Of dat je niet het gevoel hebt dat iemand een bepaald wereldbeeld op je aan het overbrengen is. En dat de schrijver dat zelfs zijn of haar eigen wereldbeeld even los kunnen laten. Dat vind ik wel indrukwekkend. Dus eigenlijk een beetje het romantische beeld van een schrijver die op zijn zolderkamertje zit te schrijven, een boek aflevert en zich dan weer terugtrekt. Ja, hoewel ik weet dat dat geen realistisch beeld voor een soort schrijfcarrière is. Omdat je dan nergens... bedoel, je moet jezelf ook presenteren aan de wereld. Ik snap dat dat erbij hoort. Ja. Maar ergens lijkt me dat nog steeds ideaal. Vanuit een klein huisje ergens. En dan iets afleveren en dat dan zijn eigen ding in de wereld doet. Want vind je dit ook eigenlijk geen leuk gedeelte van het schrijverschap? Het aan de man brengen? Ik heb er heel veel gemengde gevoelens bij, ja. Denk ik. Ik denk dat ik het... Het is allemaal vrij nieuw voor me. Dus dat is, vind ik sowieso spannend. Maar er valt ook wel een hoop te leren. En ik heb ook wel geleerd... Ik ben nu al jarenlang aan het voordragen, ook uit korte verhalen en zo. Wat ik geleerd heb, is dat je soms... gewoon iets kan voordragen en dan gewoon kan voelen aan het publiek... oh, de spanning is weg of ze luisteren niet meer. Ook al zie je ze amper omdat de lichten op je gezicht staan en zo. Maar je kan gewoon, ja, dus je hebt er wel een hoop aan... om het toch met de wereld in gesprek te gaan over wat je aan het doen bent. Mm-hmm. En dan te kijken wat mensen zeggen. En dan vaak zijn het subtiele dingen dan, waardoor je gewoon weet... oh ja, nee, nu zijn ze, nu, dit, deze linia is niet goed. En dat is dan toch nuttig om mee te nemen. Ik vind zelf als interviewer altijd wel lastiger om mensen te interviewen die een roman hebben geschreven. Snap je dat? En ten opzichte van? Ten opzichte van mensen die een non-fictieboek hebben geschreven. Ja, ja, die iets over zichzelf of over hun echte leven hebben geschreven. Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat romanschrijven een soort... het is een soort spel wat je gaat spelen met je echte leven. Want in zekere zin zijn alle personages in het boek zijn ergens op gebaseerd. En op meerdere mensen. En ze zijn ook door elkaar gehusteld. En sommige mensen zijn ook redelijk zichzelf gebleven. Maar dat ga ik natuurlijk niet vertellen wie. Maar als schrijver ben je dus heel erg bewust met een soort realiteit om het gooien. Ook tot het punt dat je zelf niet meer kan zeggen wat nou precies echt wel of echt waar nou de origine zit van iets. Dus ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, je kan niet vragen van hoe zit het nou? Want dat denk ik zelf niet meer soms. Dat en eigenlijk wil je als interviewer heel de tijd vragen van... gaat dit over jou? Ben jij dit? Sta jij ook zo in het leven? En ja. Dan is mijn ervaring dat de schrijver dan vaak zegt... ja, maar dit ben ik niet, hè? Dit is mijn ik-persoon, maar dat ben ik niet. Ja, klopt. Ik denk dat bij dit boek ook wel specifiek... Kijk, het speelt zich allemaal af in een klein dorp in Limburg... of Oost-Brabant zou ook nog kunnen. Het wordt niet genoemd. En dat is ook, ik ben in dat soort dorpen opgegroeid. Vooral in Noord-Limburg. En wat ik ook heel heb proberen te doen... is hoe mensen daar praten en hoe ze conversaties met elkaar voeren... en over dingen praten en over elkaar praten. Dat heb ik heel erg geprobeerd te vangen. En in zekere zin is mijn ik-figuur daarin wel in aanwezig... in dat ik was vroeger een heel verlegen kind... En wij zijn later naar het dorp verhuisd, ik was op mijn zesde. Dus ik kwam in een dorp terecht waar mensen een dialect spraken... wat ik niet sprak. En als ik dan vroeg, wat zeg je? Dan herhaalden ze het nog een keer in het dialect. Omdat ze er vanuit de soort van centraliteit van hun eigen dialect lag... was zo aanwezig daar dat mensen echt dachten... ja, je moet hem maar leren spreken. Alsof je naar Frankrijk gaat en ze praten alleen maar Frans tegen je. Oh ja, weet je wel, ja. Zo. Dus voor mij was het een heel vreemde wereld... die mij misschien ook wel verlegen maakte als kind. Waardoor, omdat ik het gevoel had, ik kan niet helemaal meekomen wat iedereen zegt... Dus ik ben een soort van, ik was een heel luisterend kind die eigenlijk allemaal conversaties en dingen over zich heen liet komen. En langzaamaan probeerde ertussen te komen, als het ware. En in zekere zin is dat boek, die luisterende figuur is, denk ik, de persoon die het allemaal opschrijft, misschien wel of zo. Weet je, zoiets. Dus ik denk dat ik op die manier erin zit. Ja, want we moeten eventjes uitleggen waar het boek over gaat. Zonder te spoilen. Dat vind ik ook altijd een aandachtspunt, toch? Ja, het zit wel in de titel. Wat er gebeurt. Ja, het zit wel in de titel. Ferdy Heijen is een 12-jarig jongetje. Groeit op in een kleine boerengemeenschap. Verdwijnt op een zomerdag plotseling. Op zijn skelter. Tussen de maïsvelden. En eigenlijk... Vervolgens in het boek horen we de dorpsbewoners... Hè, die één voor één vertellen welke herinneringen zij aan Ferdy hebben. Ja, het is een soort tweespalt. Je hebt hoofdstukken met Ferdy waar hij zelf aan het woord is... waardoor je hem leert kennen en ook een soort van sympathie voor hem krijgt. Hopelijk, als lezer. En daarnaast zijn er hoofdstukken van de dorpelingen... die iets gehoord of gezien hebben over wat het... Dus het speelt zich allemaal af op één dag aan. Of wat er dan die dag is gebeurd. Of wat ze van hem weten, of van zijn familie, of van zijn voorgeschiedenis. Ja. En langzaamaan krijg je steeds meer te weten... wat er dan heeft kunnen gebeuren, waarom hij heeft kunnen verdwijnen. En wat ik zo origineel vind aan het boek... is de toon waarop je het hebt geschreven. waarop die dorpsgenoten praten, waarop ze denken. Ze praten inderdaad ook tegen mij alsof ik zelf uit het dorp kom. Ja, maar dat is dit is een bepaalde, wat ik net ook zei, een soort centraliteit van dat spreken. Ik kwam daar ook als kind terecht en mensen bleven gewoon zo praten, zoals ze al aan gewend waren te praten. En ze maakte zelden dat ze die uitwijking maakte van, oh, deze jongen snapt het niet, we moeten even rustig aan doen en iets meer ABN praten tegen hem. Dus ik wilde eigenlijk alle hoofdstukken precies zo hebben. Dat ze beginnen gewoon met praten, zoals zij gewend zijn te praten. En als lezer moet je ook een beetje ertussen, je moet jezelf een beetje ertussen frikken. Zo van, oké, waar hebben ze het nu over? Wie zijn deze mensen? Ja. Als lezer moet je je aanpassen in plaats van andersom. Ja, een beetje wel. Ik had ook tijdens het schrijven, ik heb heel lang echt geprobeerd, ik ga nu een boek schrijven en dat gaat iedereen vet vinden. En dan ergens halverwege het schrijven dacht ik, viel er een soort kwartje van, oh nee, sommige mensen gaan het echt verschrikkelijk vinden, want het is niet een soort uitnodigend taalgebruik, niet altijd. Dus je moet als lezer ook een soort stap verzetten van, je moet je echt willen inbedden in die wereld van die mensen. En dan ook ontdekken van op de manier waarop ze spreken, wat verhult dat over wie ze zijn en waar intussen de regels zitten hun emoties, die ze ook niet zo goed kunnen uiten. Ja. En dat is wel een uitdaging. Het is wel iets wat je vraagt van de lezer. Maar ik denk als je er helemaal in zit, dat je er wel doorheen komt. Dat is in ieder geval wat ik tot nu toe gehoord heb van mensen die het gelezen hebben. En dat vond ik ook mooi. In een interview las ik dat je zei dat je een omslag hebt gemaakt van, in plaats van dat je tegen jezelf zegt, ik ga literatuur schrijven, maar dat je zegt, nee, ik ga opschrijven hoe deze mensen praten en denken. Ja, dat was al een lang proces geweest. Het is niet een vallend kwartje in dit geval. Ik ben heel laat begonnen met schrijven pas. Denk op mijn 24ste of 25ste pas. Ik denk dat ik ergens altijd wel wilde, maar dat het best wel lang heeft geduurd voordat ik durfde toegeven dat het iets was wat ik wilde. En het is ook een soort vorm van je uitspreken. Je gaat dingen schrijven en die ga je aan het publiek laten voordragen of laten lezen. Het is ook een soort van aangeven van in de wereld van, ja, hier ben ik en dit is wat ik te vertellen heb. En ik denk dat ik dat heel lang ook niet echt durfde. En toen ik op een gegeven moment dus wel ging schrijven, toen wilde ik meteen een soort van, wilde ik dan ook literatuur maken, zo hoogdravend, weet je wel. Maar dat is een immense blokkade voor het schrijven, want taal moet echt vloeien en daarna moet je het gaan editen. Dus ik had soms echt moeite met tot tekst komen, tot woorden komen, tot zinnen, personages laten ratelen. Dat ging bij mij echt niet. En tot ik op een gegeven moment een verhaal had geschreven, een kort verhaal had geschreven, waar het personage Ferdy Heijen al in zat. Het was niet het hoofdpersonage, maar het was zijn antagonist, zeg maar, de tegenhanger van het hoofdpersonage. En van dat verhaal schrijven was heel moeilijk, maar van alles wat heel makkelijk was, was het hoe Ferdy zou klinken. Dat ging echt vanzelf, want ik wist gewoon precies hoe hij zou klinken, want hij was gebaseerd op de jongens waarmee ik was opgegroeid. En die klinken op een bepaalde manier, praat op een bepaalde manier. En daar hoefde ik niet over na te denken, het is gewoon precies op de pagina. En vanuit dat korte verhaal is het langzaam gaan groeien, dat idee van, oké, ik kan dus personages, als ik weet wie ze zijn, dan kan ik ze gewoon laten vertellen hoe ze praten. En daaraan schaven. En dat wordt dan uiteindelijk misschien ook literatuur, of het wordt iets anders. Maar in ieder geval, dat gaf heel veel vrijheid, omdat ik hoef ze alleen maar te laten ratelen op de manier waarop zij ratelen. En dan kijk ik daarna wel wat ik heb geschreven. En dan ga ik heel veel editen en zo. En dan komt er een plot bij en allemaal dat soort dingen. Maar het begint wel met precies weten wie die persoon is. En dan pas kun je hem laten ratelen, toch? Ja, ik heb alle personages zijn ergens op gebaseerd. Iets of iemand of een groep mensen die op een bepaalde manier praten. En het begon elke keer met die stemmen die dan op een bepaalde manier aan de wereld staan en dat ook uiten met woorden. Dus de moeilijkste personages om vorm te geven waren ook de wat meer verlegen personages die niet zoveel spraken. Dus dan krijg ik snel dat ik meer omschrijvingen ging geven, dat soort dingen. Dus je moest eigenlijk de woorden uit je eigen personages trekken? Ja, in ieder geval van de verlegen personages. Van de verlegen personages. Ja, die dat ook klinkt wel logisch. Die spelen ook een rol en die moet je inderdaad echt uittrekken. Maar het voordeel is dat ik dan dat dan weer meer op mezelf ging baseren. Van oké, ik ben ook verlegen. Wat denk ik als ik niks zeg? En dan daar zitten ook allemaal dingen. Maar het was echt een bevrijding om tijdens dat schrijven langzaam dat los te laten. Van ik ga literatuur maken, maar ik ga precies mensen laten klinken zoals ik denk dat ze klinken, of zoals ze vroeger klonken, of zoals ik ze heb gehoord. Dat probeer te vatten. Want je zegt ook aan het begin, ik wist precies hoe hij klonk, hoe hij dacht, hoe hij zich gedroeg en hoe hij eruit zag. Want kun je Ferdy eens omschrijven? Wat voor jongen is dat? Ja, het is een beetje een rotjoch, maar dan in het boek wordt wel de hoop dat je ook sympathie voor hem krijgt. Maar het is een beetje een jongen, hij wordt thuis verwaarloosd. Dat zie je ook niet veel in het boek. Net zoals ik vroeger ook dat niet zag bij de jongens met wie ik bijvoorbeeld opgroeide, wat daar thuis in de situatie. Maar ze waren gewoon altijd buiten. Ze waren altijd op straat, in het dorp of in het buitengebied. Je kwam ze overal tegen, altijd. Ze waren er altijd. Wat ook iets zegt als ze nooit thuis zijn. Weet je? Dat zegt iets. Ferdy is ook een jongetje, heeft een skelter en heeft die omgebouwd met een soort houten cabine eroverheen. Het lijkt een beetje op een soort trekker op die manier, maar dan als jochie van 12. Hij heeft er een motortje opgelast, een Solex. Van een Solex, dat is zo'n brommer met van die voorwielaandrijving. Die mensen rijden nog wel eens op van die bedrijfsuitjes, weet je wel, dat soort dingen. Dus hij is een heel handige jongen, hij heeft een heel mooi skelter voor zichzelf gebouwd. En daar eigenlijk leeft hij een soort van half in die skelter. En hij is de hele tijd overal onderweg en hij kent iedereen in het dorp. En hij is ook altijd in een probleem aan het komen. En ik denk dat wat het zo makkelijk maakte voor hem, voor mij om hem vorm te geven, is dat we, dit is gewoon, de jongens met wie ik ben opgegroeid, die deden dat, die waren ook altijd buiten. Die kwamen altijd, als ik wilde spelen, dan ging ik altijd naar buiten. Je hoeft niet te bellen of zo, je ging gewoon naar buiten. En dan ging je rondlopen totdat je iemand tegenkwam. En dan was het vaak van een van die jongens. Jammer dat dat niet meer zo is als je volwassen bent, hè? Ja, ik mis het soms wel dat je gewoon kan langslopen en dat je gewoon iemands naam roept. En dat die al in de achtertuin zit of zo. Ja. Nee, je moet echt appen en afspreken. En dan soms meer een maand van tevoren. Wat een verschrikking eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. En dat vond ik als kind wel heel leuk, dat je gewoon kon rondlopen en iedereen tegenkwam. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Max Hermens en dit zijn enkele reacties op social media. Hermens biedt een kort inkijkje in hun leefwereld. De lezer zit heel dicht op hun huid, maar tegelijkertijd blijft er toch afstand. Er wordt niks moralistisch ingevuld, maar wel een hoop gesuggereerd. Ik kan me in veel beschreven situaties en beschrijvingen herkennen. Af en toe heb ik ook hard opgelachen. Heel tof. Die gaan we lezen. Het boek staat vol met dubbele ontkenningen, familiair taalgebruik, landbouwjargon, regionaal dialect en versprekingen. Het werkte niet voor mij. Het klinkt gekunsteld. Het verdwijnen van Ferdy Heijen doet me denken aan Jaap Robben en Gijs Wilbrink. Hashtag Max Hermens. Ja, tot zover enkele reacties. Er ging ook een reactie, die eerste, die ging over je boek Toch zonken ze niet. Ja, het is interessant, hè, dat die versprekingen. Ja, dat heb ik heel bewust gedaan allemaal. Ferdy praat geen perfect Nederlands. Dat zou ik sowieso misschien handig om te zeggen. De paar eerste versies van het boek heb ik ook deels in dialect geschreven. Dat is ook om gewoon dicht bij de mensen te blijven over wie ik schreef. En in gesprek met de uitgeverij is gaandeweg besloten dat dialect toch uit te faseren. Dat was wel even pijnlijk. Het voelde wel alsof ik iets weghaalde wat er echt bij hoorde. Maar we hebben wel iets van het taalgebruik geprobeerd. De logica van het spreken en hoe mensen zinnen vormgeven en hoe ze verhalen vertellen, hoe ze zeggen, ik vertelde dit of ik zei dit en hij zei dit. Weet je wel, dat soort dingen die hebben we allemaal proberen te behouden. Zodat het wel authentiek dat taaltje zou blijven. Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk heel gek dat je in een boek heel weinig versprekingen leest. Want ja, zo praten mensen met versprekingen. Ja, precies. En in die versprekingen zit ook wel iets van. Sowieso, de dubbele ontkenning is heel normaal voor Noord-Limburg. Dat Kleverlandse dialect heeft dat heel veel. Dus die moesten voor mij sowieso. Ik heb die er heel veel in gestopt. Sowieso bij Ferdy, omdat hij nog wat jonger is en ook dat correcte spreken niet zo goed aan kan. Wat was eigenlijk je vraag? Wat zei je nou? Ik ben erover gaan nadenken over die versprekingen toen ik het las. Dat ik dacht van, oh ja, maar eigenlijk vind ik het juist heel verfrissend dat hier juist wel versprekingen in staan in jouw boek. Ja, je ziet het dus bijna niet. Terwijl boeken moeten toch ook. Ja, je wil ook geen fouten en zo erin zetten. Maar hoe mensen praten, als dat zo. Ik bedoel, dat was in dit geval heel belangrijk voor mijn. Voor dat wereldje wat ik probeer te scheppen in het boek. Dus dan moeten ze ook die foutjes maken. En ook dat ze bijvoorbeeld bepaalde gezegdes net verkeerd zeggen. Dat vind ik ook heel. Dat deden mensen in het dorp ook wel eens. En dat vind ik heel veelzeggend. Dat zegt iets over hoe je je verhoudt tot de algemene taal en tot je eigen versie van die taal. En als die eigen versie een beetje afwijkt van de algemene taal, dat zegt ook iets van waar in Nederlands je bevindt. Niet per se alleen geografisch, maar ook tot de centraliteit van die taal. Ik vind dat die versprekingen die lijken, dat heeft ook iets met dialect. Dat is een beetje je eigen wereldje en dat mag ook zijn eigen wereldje blijven, denk ik. Je personages, die hebben ook lompe meningen. Maar tenminste, zo heb ik het dus ook gelezen. Het laat voor mij ook zien dat je kunt zo'n lompe mening hebben. Maar op het moment dat je ziet wie het zegt, krijg je daar wel meer begrip voor. Ja, ik heb vooral geprobeerd. Kijk, sommige personages kijken bijvoorbeeld echt neer op dat jongetje Ferdy. En die willen niks met hem te maken hebben. Er komen wel wat harde meningen bij elke keer als ze het over hem hebben. Maar ik vond het ook heel belangrijk om die aanwezig te laten zijn in dat verhaal. Zodat je als lezer ook kon bedenken van oké, dus dit is ook de wereld waarin hij probeert te bewegen, waarin mensen allemaal dingen van hem vinden. En zelf vindt hij ook allemaal, heeft ook allemaal best wel lompe mening af en toe. Maar ik probeer ze heel erg in de context te plaatsen van die levens die hij leidt of die de andere personages leiden. Waardoor je ook gaat inzien dat een deel van die meningen ook niet echt toe doen. Die heeft Ferdy bijvoorbeeld gewoon. Maar die heeft hij ook misschien overgenomen van andere mensen in zijn omgeving. En misschien dat houdt die omgeving die mening ook wel in stand samen. Een soort cultuurtje van meningen. En het is ook aan de lezer om dan te overzien van misschien dat al die meningen niet zo belangrijk zijn. En het gaat over heel andere dingen. En dit is een manier om te spreken met elkaar zonder het over die dingen te hebben. Om er een beetje omheen te bewegen, als het ware. Ja, het geluid van je jeugd. Nou, het past helemaal bij het boek, hè? Ja, ik heb dit geluid natuurlijk wel gekozen omdat dit boek er is. Maar ja, nee, we woonden aan de rand van het dorp. Ik ben zelf niet op een boerderij opgegroeid. Wij woonden in een rijtjeshuis aan de rand van het dorp. Welk dorp was dat? Het is in Noord-Limburg, het heette Siebengewald. Dat is in ieder geval waar ik een groot deel van mijn jeugd heb gewoond. Ik heb nog een aantal andere dorpen daar in de omgeving gewoond. Het ligt heel dicht op de Duitse grens. Dus als ik uit mijn slaapkamerraam keek, dan had je akkers een kilometer lang en daarna de Duitse grens. Dus was er helemaal die kant op was niks. Behalve dat je dan meerdere keer per jaar in de ochtend om 6 uur wakker werd, omdat de trekkers over de akker gingen. En dan werd er bijvoorbeeld de mest ingeploegd. En dan kreeg je ook dat het dorp bijvoorbeeld 2 weken lang naar mest rook. En ik kwam hier pas achter toen ik een keer met mijn eerste vriendin gingen we bij mijn ouders op bezoek en in het dorp. En toen was dat net gebeurd en het stonk gewoon in het dorp naar mest. Maar ik vond dat gewoon, als ik dat ruik, denk ik, oh, we zijn weer thuis, weet je wel. En zij was helemaal van, oh, het stinkt, ik kan het hier niet uithouden. En toen realiseerde ik me opeens van, oh, dit is, voor mij is dit wel een fijne geur, omdat het voelt heel erg alsof ik weer terug ben. Ja, want los van dat je een kind was wat veel buiten speelde, wat voor kind was je verder? Ja, ik denk een best wel een heel gevoelig kind. Best wel eigenlijk niet opgewassen tegen die dorpscultuur. Vooral toen we wat ouder werden. Dus ik was al een beetje verlegen kind die moeilijk alles kon bijhouden. Sociaal gezien waren mensen zijn ook de hele tijd zo snel opmerkingen aan het maken. En zo. En ik was als kind, ik kon dat niet bijhouden. Dan zei iemand iets komisch wat een beetje beledigend was of zo. En dan duurde het voor mij een kwartier om te realiseren dat ik me beledigd voelde en dat ik dan iets komisch terug moest zeggen. Dan was diegene af. Waarschijnlijk al het gesprek al voorbij. En vooral toen ik, denk ik, richting het einde van de basisschool, groep 7, groep 8, toen eigenlijk ook de kinderen wat meer de cultuur van dat dorp gingen overnemen. Dus dat was carnavalsfeesten en meisjes leuk gaan vinden. En stoer doen ook. En af en toe van die vechtpartijtjes houden. En zo. Toen ben ik, denk ik, als kind een beetje afgehaakt. Ik me heel erg een buitenbeentje gevoeld. Van, er is iets niet goed met mij, want dit lukte allemaal niet. Ik vond voetbal ook niet leuk. En ik kon ook niet stoeien. Dat ging altijd mis. En ik denk dat ik toen ergens, heb ik me in het dorp best wel eenzaam gevoeld als kind. En ook wel ervaren dat wat het mooie is aan het dorp is aan de ene kant dat je een soort cultuur hebt waar iedereen bij elkaar een soort van cohesie hebt in een dorp. En tegelijkertijd, als je daar dus niet bij hoort, is er geen andere ruimte. Behalve een soort van je eigen eenzaamheid. Die is dan, oh, dat is de enige ruimte die je dan nog hebt. En dat heb ik best wel moeilijk gevonden als kind. Ik denk ook dat ik bijvoorbeeld het verschil met een stad is dat je meerdere ruimtes naast elkaar hebt. En je kan je soort van je eigen ruimte opzoeken waar je je wel fijn vindt, of wel fijn voelt. Mm. Maar in een klein dorp is dat toch, er is een soort van monocultuur. En als je daar niet helemaal binnen past, dan kan dat, ja, dan is dat best wel eenzaam. Wat ik ook moet zeggen, dat ik juist, dat een van de dingen die ik heel erg met dit boek heb willen doen, is hoe naarmate ik ouder werd, en een soort van, ik had een beeld van mijn jeugd in het dorp, van, oh ja, oké, een beetje eenzaam, een beetje een buitenbeentje. En hoe meer mensen ik sprak van vroeger, of die kwam ik dan een keer tegen weer of zo, hoe meer verhalen ik hoorde van, waarvan ik dacht, het klinkt alsof jij ook een beetje een buitenbeentje was. Of het klinkt een beetje alsof jij het ook zwaar had. Dat je bijvoorbeeld, dat ik hoorde van iemand die, waarvan ik altijd dacht dat ze mij niet mocht, dat zij gewoon heel gemeen was tegen iedereen, omdat ze altijd gepest werd. En dat had ik helemaal niet door. En omdat ze een jaar ouder was of zo. Of iemand anders die, een van mijn vriendjes, die is, toen naar de middelbare school ging, is hij drugs gaan dealen. En dat doe je volgens mij ook niet als je bij je dorp hoort. Ja, dan gebruik je wel je contacten, maar daar zit iets onder. Dus ik kwam er eigenlijk achter dat die eenzaamheid die ik als kind voelde, volgens mij hebben veel meer mensen dat gevoeld. Op heel andere manieren misschien. Dus die dorpscohesie, dat beeld wat ik had van een dorpscohesie, waarbij sommige mensen er wel bij horen, en die hebben het heel gezellig samen. Carnaval, jee, leuk. Ja. En dan een paar mensen horen er niet bij. Volgens mij klopt dat niet. En het is veel subtieler. En ik heb wel in mijn boek een beetje geprobeerd op als er eenzaamheid is bij personages, om elke op andere manier te laten zien. Ja, dus het is een soort van plaatje waar we in willen geloven. Van het plaatje van een hechte dorpsgemeenschap. Ja, en je kan je voorstellen, als je er zelf dus niet bij hoort, dan kan je heel makkelijk spiegelen van, oké, dus zij horen er allemaal wel bij. Ja. En dan heb je ook... Dan wordt dat ook één grote homogene massa. Ja, en dat blijkt dus gewoon niet... Ja, iedereen heeft op zijn eigen manier verhouding tot die bepaalde dorpscultuur. En ik denk dat iedereen, ook de mensen die er wel echt bij horen, kunnen daarbinnen dus ook heel veel eenzaamheid ervaren. En dat ziet er dan anders uit, maar het is toch, denk ik, hetzelfde gevoel ergens. Vond je het dan ook spannend, toen het boek uitkwam, hoe jouw oude dorpsgenoten dit zouden lezen? Ja, zeker. Ook al heb ik heel veel mensen al jaren niet gesproken. Maar er is iets met... dit heb ik echt van jongs af aan als kind al meegekregen in het dorp. Er is een soort... Je wordt een beetje in een dorp snel ontmoedigd om je uit te spreken. Er is een soort bepaalde norm van ideeën. Bepaalde meningen en bepaalde verhoudingen. Bepaalde dingen die centraal staan. Bijvoorbeeld als jochie moest ik van voetbal houden en van auto's. Weet je wel, dat soort dingen. En als je zei dat je van muziek hield en van dans of zo, dan was het al zo, oké, dat was al raar. Hm. En die... ik moet even mijn gedachten aan elkaar knopen. Wat was jouw vraag? Ja, dus of het wel of niet spannend was, de gedachte dat jouw dorpsgenoten, jouw oude dorpsgenoten, dit boek gaan lezen. Waarin sommigen zichzelf zullen herkennen. Waarin ze het dorp gaan herkennen. Ja, nou, waar ik dus de afgelopen week ook wel een beetje achter kom. Tijdens het schrijven heb ik daar niet aan gedacht. En ik denk dat het heel goed is geweest, want dan kan ik gewoon lekker schrijven. En dan ga ik er niet vanuit dat mensen het lezen. En dan opeens wordt het wel een boek. En de afgelopen week is dat boek ook in de wereld. En dan opeens voel ik weer dat ik ergens diep in mijn psyche dus dat jochie heb wat heeft aangeleerd zich niet uit te spreken. En niet een verhaal te vertellen over hoe hij de dingen ziet of hoe hij het heeft meegemaakt of dat soort dingen. Want is dat dan niet de vuile was buiten hangen? Dat ja, idee? Ook wel een beetje. Maar ook niet de minder mooie dingen laten zien. Die laat je niet aan de wereld zien. Helemaal niet van een dorp. En... dus de afgelopen weken was het dat boek had dan de wereld in. En dan heb ik een soort van abstracte mensen die niet bestaan, die hebben dan in mijn hoofd allemaal meningen over dat boek. En dan denk ik, oh ja, misschien hebben ze wel gelijk. Misschien had ik het ook niet moeten schrijven. En dan zit ik soort van, maar dat speelt zich allemaal af in mijn hoofd. En tegelijkertijd realiseerde ik me van, ja, maar dit is ook wel een soort van in mijn psyche geramd als kind, dat je dus niet moet proberen op te vallen. En in het boek was echt iemand, je moet je hoofd niet boven het maïsveld uitsteken, omdat er allemaal maïsvelden in zitten. En dat is wel iets waar ik me dus afgelopen week een beetje heb moeten verhouden. Van oké, dus ik heb mezelf toch wel aangeleerd om proberen uit te spreken op mijn manier. En dat is dan via een boek. Dat is waar ik goed heb nagedacht over wat ik precies de boodschap is. Wat ik precies wil vertellen. En welke woorden ook. En welke gebeurtenissen. En dat ook goed is. En dat ik daarmee door moet blijven gaan. Maar dat ik wel tegelijkertijd moet dus dealen met die... Dat ergens diep in me... Ja, dat idee dat er ergens diep in mij die afkeer is van uitspreken. Maar wat zou het ergste kunnen zijn wat zo'n oud dorpsgenoot tegen jou zou kunnen zeggen nadat hij het boek heeft gelezen? Ja, dat is een hele grappige vraag. Want als iemand zou zeggen, ja, ik vind het helemaal niks, dan zou ik zeggen, ja, dat kan. En weet je wel, dus het is heel... Ja. Ik had een leuk gesprek met een van mijn beste vrienden, met wie ik daar ook ben opgegroeid. Zijn moeder... kende iedereen in het dorp. Zo'n soort roddeltante, zeg maar. Iedereen kende haar, zij kende iedereen. En hij zei al van, ja, zij zegt van, ja, hoe kan hij dat allemaal nou opschrijven? Hij komt toch helemaal niet uit het... Hij kent dat toch allemaal niet, al die mensen? Hij komt toch niet meer uit het dorp? Toen dacht ik, ja, dit is wel precies zoiets... Zeg maar, dat je daar je hele leven opgroeit en dat iemand dan nog steeds kan zeggen, ja, maar jij hoort er niet bij, dus jij kan dat niet schrijven. Wat had je dan moeten doen inderdaad? Ja, om maar wel zo, bij te hoe moet ik daar dan nog langer blijven wonen of zo? Wanneer hoor ik er dan bij? Wanneer mag ik er dan iets over schrijven? Ja, want hoe oud was je toen je wegging? Ik heb het tot mijn 18e gewoond, denk ik, tot het einde van de middelbare school. En toen zijn we naar een ander dorp verhuisd en toen ben ik gaan studeren. Toen ben ik naar Nijmegen verhuisd. Dat is natuurlijk ook altijd een ding, toch? In een dorp op het moment dat je het verlaat en je komt niet meer terug. Ja. Ja, en ik denk dat heel veel jonge mensen daar wel weggaan. Misschien dat ze terugkomen als ze een gezin willen starten en zo. Maar heel veel mensen moeten natuurlijk elders naartoe om te leren, om verder te leren, om een bepaald beroep te leren. Dan ben je ook een soort van verrader natuurlijk. Van je hebt het verlaten omdat je iets beters kon vinden. Ja, en dat klopt wel een beetje, dat sentiment. Je moet wel een soort van... Je moet dat dorp leuk blijven vinden om er nog weer terug welkom te zijn of zo. Je mag, ja. Je mag niet weggaan met een soort nukgevoel. Ik ga nu weg, ik wil hier weg. Er is iets beters. Er is iets beters. Dan zeggen ze ook, ja, dan blijf maar weg, zeggen ze dan, weet je wel. En dan mag je helemaal niks meer zeggen over hoe het hier echt is. Ja, precies. Je bent weggegaan. Nee, dan, Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei, Everything You Know Melts Away Like Snow van Daniel Norgren. Ja. En waarom die muziek? Nou, er zijn vooropgesteld, ik ben echt opgegroeid op het platteland, waarbij een soort van niet wordt uitgelegd wat emoties zijn en wat je daarmee moet. Dus allemaal binnenhouden als man of zo, weet je wel. Dat werd, als jochie werd er maar ingeprent van je niet huilen, stoer doen. Ook door je ouders? Dat viel wel mee, maar ik denk dat zo'n omgeving soms ook heel grote invloed op je kan hebben, buiten je ouders om. Je ouders kunnen wel zeggen, je mag huilen, maar als dan iedereen in een klasje uitlacht als je huilt, dan denk ik ook, oké, ik mag dus niet huilen. En ik denk dat ik pas echt vrij laat in mijn twintiger jaren, zeg maar, ik ben nu 32. Dat ik pas heb gerealiseerd van oké, emoties zijn dingen die ik voel. Allerlei verschillende emoties ook. Ik moest eerst ook leren herkennen wat dan verschillende emoties waren. En dat huilen er ook bij hoort en dat soort dingen. En dit nummer wat ik dus heb gekozen is van een lijstje op Spotify die heet Huilen. Oh, en dan soms weet ik ook van mezelf, soms ben ik een soort van spanning op en bouwen en dan moet er gewoon iets uit. En dan ga ik even dat lijstje afspelen. Wanneer heb je die voor het laatst afgespeeld? Ja, gisteren. Oh, gisteren. Ja, maar dat is omdat ik ook een soort van, nog 2 dagen dan ga ik op vakantie en ik red het net niet tot de vakantie. Ik had het even nodig, weet je wel. En is het dan instant huilen? Dus je zet het op en, want hoe werkt dat dan? Ga je dan waar ga je zitten? In een stille ruimte? Of? Ja, wel alleen in mijn kamer. En er mag niemand bij zijn, liefste. En dus dat is ook in hoeverre ik dan die dingen binnenhoud. Ja. Ik ze ook niet echt. Ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld te huilen bij mensen erbij. Ik denk dat mijn vriendin misschien 2 keer heeft zien huilen. En dat, ik weet al die beide momenten nog, weet je wel. Dat is ook al iets veelzeggends. Dus echt huilen met voorbedachte raden. Een beetje. Maar ook gewoon dat negatieve emoties moeten eruit. Ja. En die heeft iedereen. En dat kan ook iets goeds zijn. En dan zet ik dat playlistje op. En dat dit nummer wat ik dan heb gekozen, dat is de eerste in de playlist. Daar is nog redelijk mild. En dan op een gegeven moment gaan we zo naar Nick Cave en dat soort dingen. Het is een opbouw ook. Ja, er zit wel een opbouw in, ja. Never comes the day that keeps the night away. keeps the night away. New green grass will grow, new green grass will grow, folks will come and go, folks will come and go. Daniel Norgren en Everything You Know Melts Away Like Snow. Je luistert naar Misha en mijn gast is Max Hermans. En dit staat op jouw huilen Spotify-lijst. Ja, bovenaan. Bovenaan. Want je zei van nou, af en toe moet het en dan zet je dit op, ga je huilen. En daarna de opluchting? Ja, je merkt dan wel dat er een soort, dat je een soort, alsof iemand een gif uit je neemt of zo, dat je iets, een soort negativiteit erbij je gedragen, omdat je die hebt proberen te onderdrukken. En dan, maar dan soms moet ik gewoon even goed huilen en dan gooi je hem er ook uit. Mm. Iemand heeft me ooit verteld, ik weet niet of dat klopt, maar dat je met dat er in tranen ook bepaalde stoffen zitten die je lichaam dan uitscheidt. Maar ik weet niet of dat, het kan ook een onzin verhaaltje zijn, maar ik vind het een mooi verhaal. Ja, want kun je dan analyseren wat er dan in dit nummer is wat je dan zo raakt? Ja, ik vind het gaat natuurlijk een beetje over de vergankelijkheid van alles. En als je vanuit dat perspectief naar je eigen onrust of ontevredenheid kijkt, dan kan je dat ook zien als een soort van komen en gaan van dingen. En dat er geen reden is om daarin te blijven hangen misschien. Dat er geen reden is om dat te zien als jezelf. Klinkt heel therapeutisch dit. Emoties zijn als golven, die komen en gaan. Deze emotie komt nooit meer terug. Maar ben je tevreden met je leven op het moment? Ja, ik ben heel blij dat het boek er is. En sindsdien heb ik een soort afbouwend gevoel van stress. En ik realiseer me ook opeens dat ik dus 3,5 jaar met een boek bezig ben geweest. Dat ik 3,5 jaar, dit is een vergelijking die ik niet mag maken, met alsof je 3,5 jaar zwanger bent. En het kindje komt maar niet. En dan is het kindje er opeens. En dan is het een soort abstract idee. Het is een papier. Het is in een kaft en het is heel mooi geworden, vind ik zelf. Maar het is een hele rare last die wegvalt. Ik merk dat ik nog een beetje emotioneel instabiel ben. Dus ik heb ook gewoon vakantie nodig, ik heb ook hard gewerkt, weet je wel. Het is een heel raar gevoel. Ik ben aan het wachten tot de wereld er iets van vindt, van het boek. Ik krijg af en toe positieve reacties terug en dat is heel fijn. Tegelijkertijd weet ik ook niet wat ik daarmee moet, want ik zou het, ik heb natuurlijk 3,5 jaar aan gewerkt. Dat zou ik niet doen voor een aantal positieve reacties. Of al snap je, probeer daar ook niks van aan te trekken ergens. En toch doet het me dan weer veel. En dan ben je emotioneel instabiel. Dat is denk ik de beste antwoord op je vraag. Maar zit daar dan ook spanning bij van, is het geslaagd? Of is het al geslaagd voor jou? Wanneer is een boek geslaagd? Ja, dat is een hele goede vraag. Voor mij was het, voordat het uitkomt, lees sowieso mijn redacteur, leest het dan. En op een gegeven moment gaan meer mensen bij de uitgeverij het lezen. Dus eindredacteur, iemand die de controles doet. Ik weet even niet wat het goede woord is. Dan gaat de zetter meekijken. En op een gegeven moment in die periode gingen wat meerdere mensen een beetje aanstaan van het boek op de uitgeverij. En toen kreeg ik opeens reacties van mensen die dat helemaal niet hadden hoeven lezen voor hun werk. Die hadden het ook gelezen. En die waren positief. En dat was wel fijn, omdat het gevoel van, oké, dit zijn allemaal mensen die als professional in het veld werken. En sommige van hen hoeven beroepsmatig gezien geen veren in mijn reet te stoppen. Want ze werken bijvoorbeeld op de afdeling non-fictie of zo. Ze hoeven dat helemaal niet te doen. En toch doen ze het. En dan denk ik, oké, dus deze mensen zijn in ieder geval enthousiast. En ik denk dat ik daar ergens wel ook een soort van gevoel gehad van, oké, dit boek mag er gewoon zijn. Het is gewoon goed gelukt, het experiment. En tegelijkertijd ben ik nog een beetje in een soort limbo dat ik aan het afwachten ben. Gaan kranten oppikken. Komen er goede reacties? Hoe gaan ze het lezen? Maar ik probeer ook gewoon vooral tegen mezelf te zeggen van, oké, deze mensen hebben het allemaal gelezen. Ik heb een aantal schrijvers het ook laten lezen. 2 quotes ook op het boek gekomen. En dan denk ik ook van, oké, maar deze mensen vonden het allemaal goed. Dit zijn de mensen met wie ik samenwerk. Misschien is het dan ook wel gewoon goed. Ik vind het wel interessant dat je zegt, mag dit boek er zijn? Van, dat heeft te maken met ruimte innemen. Ja, heel erg. Is dat iets wat je sowieso wel lastig vindt? Ja, heel erg. Ja. Ik ben echt niet iemand die snel, Ik geef een goed voorbeeld. Ik geef dus les op een kunstacademie bij de opleiding Creative Writing. En ik zie, en dan soms ben ik echt weggeblazen dat mijn studenten die durven af en toe gewoon ruimte in te nemen. En te zeggen, nou, dit is mijn verhaal. En op deze manier ga ik het vertellen. En als docent moet ik dat dan begeleiden dat het beter wordt. En dat soort dingen. Maar ik ben af en toe echt onder indruk van dat zij al zo jong, want ze zijn misschien 18, 19, als ze beginnen met de opleiding, kunnen zij al voor zichzelf gaan staan en zeggen, nou, ik heb een verhaal te vertellen. En ik ben misschien zit pas in mijn tweede jaar en de ambacht moet ik nog leren, maar ik ben er wel al aan begonnen dat vertellen. En dit verhaal moet verteld worden. Ja, het mag vooral ook verteld worden. Ik mag dat aanklungelend proberen. En dat heeft bij mij best wel. Ik denk dat ik bijvoorbeeld op de middelbare school schreef ik dan wel eens van die gedichtjes en zo, en die waren allemaal niet zo goed. En dat heb ik eigenlijk pas op mijn 24, 25 heb ik gedurfd die tijd eraan te wijden. Van oké, misschien wil ik dit gewoon wel echt. En dan moet ik het gewoon gaan proberen. En het was. En met mezelf elke keer aan herinneren dat ik dat mag doen ook. Ik mag dus mijn tijd verdoen. Ik ben een aanhalingstekens aan maken met mijn vingers. Ik mag mijn tijd verdoen omdat ik dat wil. Omdat ik dus iets te vertellen heb uiteindelijk. Maar dat is wel een lange weg geweest, denk ik. Want als jij die studenten begeleidt, creatief schrijven, wat is het belangrijkste wat je ze meegeeft? Ja, het verschilt heel erg per student. Dus de leukste vak om te doen vind ik ook waarbij ik ze persoonlijk kan begeleiden. Want dan kan ik een beetje aanvoelen. Sommige studenten hebben bijvoorbeeld gewoon een schop onder de kont nodig. Van ga nou eens, je kan dit. En je hebt gewoon een chaos van je agenda gemaakt. Dus ga nou eens gewoon schrijven. En zie het ook als een ambacht. En zie het als werk. Je gaat naar je werk en je schrijft urenlang. En dan stop je met je werk. Dan ga je weer ontspannen. Maar andere studenten merk je ook dat mogen staan, dat mogen gaan vertellen, dat ze dat nog moeten horen. Dat ik probeer ik tegen te zeggen van ja, maar je hebt iets te vertellen. Daar zit iets. Hier zit een, hoe je het nou aan mij vertelt, daar zit een verhaal. Waarom durf je dat niet te delen? Dus het verschilt heel erg per student. Wat vind je de moeilijkste casussen om te begeleiden? Ja, je kan het. Ik denk een antwoord twee kanten. Op de ene kant mensen die heel veel op mij lijken, en aan de andere kant mensen die juist helemaal niet op mij lijken. Ik denk die tweede toch wel. Met studenten die bijvoorbeeld echt helemaal geen moeite hebben met zichzelf, ook op social media en overal in de wereld aanwezig te stellen. En die ook die hardheid van commentaar krijgen, zo, daar kunnen ze helemaal goed mee omgaan. En dan, ik ben vooral zachtheid. En dan moet ik vooral inhoudelijk met ze gaan meedenken. En dat is soms wel een uitdaging om dan ook te zien van, jij kan dit gewoon aan. Ik kan gewoon kritisch zijn. Dat mag ik dus gewoon doen. En dat zijn best wel moeilijk soms, die studenten. En je had het eerder over die emoties bij jezelf herkennen. En omdat je dat nooit hebt meegekregen. Minder hebt meegekregen. Merk je dat je daar beter in wordt? Bij jezelf herkennen van, oh ja, dit is deze emotie en dit moet ik ermee doen? Ja, en ook beter in wordt in die zin dat het me minder in de weg zit bij wat ik zou willen doen. Dus ik denk dat schrijven is ook heel erg een soort reguleren van je emoties. Dat alle zelftwijfel, daar heb je niks aan in de zin van, want dan stop je met schrijven. Dus je moet. Ik denk dat ik ze wat beter herken en dat ik ook wat beter mee om kan gaan. Van oké, dit voel ik nu, maar ik moet gewoon doorgaan met schrijven. Want dus over een uur voel ik dat niet. Weet je wel? En dat is dus. Toch een soort van bord voor je kop hebben van het afvragen van heeft het zin dat ik dit schrijf? Is het goed? Gewoon loslaten en doorgaan. Ja, en ook, maar ook op de juiste momenten wel kunnen zeggen, oké, nu moet ik even niet doorgaan. Nu zit ik duidelijk met iets en ik moet iets verwerken. Dus nu moet ik even pauze houden en even een weekje iets anders doen. En ik daar een soort van weg door vind dat ik wel productief kan blijven. Dat vind ik wel een fijne verdienst. En dat ik daar ook niet emotioneel onder leid ook weer. Dat ik mezelf. Je kan jezelf ook dwingen iets te doen. Maar dan daar ga je ook onder lijden als je daarbij niet naar jezelf kan kijken. Van gaat het eigenlijk wel goed met me? En een boek schrijven is ook wel jezelf af en toe dwingen. Maar ook op sommige momenten heel lief voor jezelf zijn. En zeggen van, nou, ik heb alweer een tweede versie af. Nu neem even een weekje pauze. Weet je wel zo. En daar een soort van balans in vinden. Dat lukt wel steeds beter. En in het begin zei je ook van, het is een ondervertegenwoordigde wereld waarin de mensen ervaren dat ze voor lief worden genomen. De overheid is ver weg en abstract. Kijk, die boodschap zit natuurlijk wel heel duidelijk in het boek. Dat we ons realiseren, zeker als stadsmensen, dat inderdaad de mensen op het platteland soms het gevoel kunnen hebben van ja, het is allemaal heel ver weg. Wat daar wordt besloten, wat daar in Den Haag wordt besloten. Ja, en dat is het ook vaak letterlijk ook, want het is letterlijk de provincies liggen verder, wat ze de provincie noemen, ligt dan verder weg ook van de Randstad. Maar in het dorp had je al bijvoorbeeld dat de gemeente, waar dus al dingen werden besloten voor het dorp, dat was al een soort antagonist van het dorp. oh, dan moet naar de gemeente, weet je wel. En die lag dan 8 kilometer verderop. Dat was gewoon een half uurtje fietsen. Maar die had al een soort status als, oké, daar worden dingen besloten namens ons. En dat vinden we dus per definitie niet fijn. En dat is dan alleen de gemeente. Het is dus niet de overheid of media bijvoorbeeld. Dat is ook iets dat is ook ver weg en onbekend. Maar het konden zich op een hele kleine schaal kon je het al hebben. Dus het volgende dorp was al verdacht. Want dat was al niet dit dorp. Ik heb het wel een beetje in het boek proberen te stoppen. Ze hebben allemaal een soort van moeilijke verhouding tot de gemeente, waar dan regels vandaan komen waar ze zich moeten houden. Maar ze hebben niet het gevoel dat ze zelf inspraak hebben in die regels. Of zien niet helemaal in waar die inspraak dan zou zitten. Het gaat voor mijn gevoel ook, maar ik ben benieuwd hoe jij er zelf naar kijkt, over je verantwoordelijkheid nemen. Je verantwoordelijk voelen voor gebeurtenissen. Wat interessant is dat dat jongetje, ja, het heet het verdwijnen van Ferdi, hij verdwijnt. Maar er zit, als je door het boek leest, dan zit er niet een concreet moment waarbij je kan aanwijzen, dit gebeurt er en die is daarvoor verantwoordelijk. Wat ik vooral heb willen laten zien, is dat iedereen op zijn eigen manier een bepaalde verantwoordelijkheid zou kunnen hebben. En sommige mensen proberen hem ook te helpen, maar dat lukt dan weer net niet. Of het gaat niet helemaal soepeltjes en dan laten ze het ook weer liggen. En uiteindelijk is het een soort aaneenschakeling van kleine dingetjes die ervoor zorgt dat het misgaat. Wat natuurlijk in het echte leven ook zo is. Ja, vaak, zeker. Toch? Dat er meerdere factoren meespelen. Ja, en dat wat ik ook belangrijk vond, is dat je hebt ook geen goede of slechte personages. Want ze doen allemaal precies wat zij horen te doen binnen hun. Bijvoorbeeld iemand heeft ook een therapeut naar hem op zoek gaat en hem gewoon niet kan vinden, bijvoorbeeld. En iedereen doet het beste wat zij of hij kan binnen zijn eigen rol. En toch is dat net niet genoeg. En ik denk dat daar ergens misschien die verantwoordelijkheid begint. Maar die ligt ook niet bij een individu. Die ligt dus misschien in dit geval bij een gemeenschap, maar misschien ook bij iets groters als een gemeente of nog groter. Ja, want ik moest eraan denken, je hebt toch zo'n psychologisch experiment dat als, stel je valt in het water en er staan 10 mensen aan de kant, dan is de kans groter dat je verdrinkt dan wanneer er maar 1 iemand aan de kant staat. Want die voelt de verantwoordelijkheid van, ik moet jou gaan helpen. Ja, als er 10 mensen blijven staan, bedoel je, en die doen allemaal niks. Die doen allemaal niks. Hoe meer mensen misschien het toezien, hoe meer mensen toezien, hoe groter de kans is dat er geen hulp komt. Dat er niemand in actie komt. Ja, ik denk dat het voor Ferdi wel een beetje geldt. Ja. Iedereen in het dorp kent hem, maar iedereen kent hem een beetje als een schoffie. Weet je, een jongen altijd in de problemen komt. En omdat ze allemaal dat beeld van hem hebben, ook al klopt dat niet altijd met de realiteit, zijn ze misschien ook minder bereid om hem echt oprechte pogingen te doen om hem te helpen. Hoe ben jij met je verantwoordelijkheid nemen? Ja, vind ik heel moeilijk. Ik heb net 3,5 jaar op mijn kamer gezeten om een boek te schrijven. Misschien is dat mijn manier van. Misschien is dat schrijven en heel goed nadenken over hoe ik dan een verhaal vertel en welke perspectieven en bij wie ik ook wel of niet verantwoordelijkheid neerleg in zo'n verhaal, is dat mijn manier om daarmee om te gaan. In taal dus, maar dan wel heel goed uitgedacht en niet impulsief. Ik weet nog goed dat we op een heuvel stonden en dat we naar een soort jagershutje, zo'n uitkijktorentje keken. En dat we met z'n tweeën echt op dat moment dat verhaal aan het verzinnen waren. Wat zou er in die hut kunnen gebeuren? En dat dat verhaal zich eigenlijk voor onze ogen in dat landschap ontstond. En dat op het moment dat ik weer terug naar huis ging en weet je wel, ging werken of zo, toen zag ik mezelf weer in dat weiland naast Max staan, terwijl we die personages en dat verhaal aan het bedenken zijn. Ik heb daardoor ook geleerd om, zeg maar, goed te kijken naar het landschap, maar ook goed te kijken met een soort extra oog van de verbeelding. En die verbeelding in dat landschap zetten. Hij kan heel goed dromen en wandelen. En heel goed, hij kan heel goed vrienden maken. Maar hij kan ook in zijn eentje zijn en ijverig en hard werken. Dat heeft hij allebei al in zich. En hoe komen jullie hier aan? Ja, nou ja, kijk. mijn redacteur Olga, die duikt in jouw leven en die gaat proberen te ontdekken wie kent jou goed. Om eventjes een soort van portretje te schetsen. Ja. Maar mijn lijn, was dat. Ja. Ja, het is denk ik wel. Ja, we hebben heel veel projecten samen gedaan inmiddels. Waarbij we ook schrijven, heel vaak met landschap, Limburg, die regio. En ik denk dat wel klopt wat hij zegt. Ik heb sowieso dat ik al van jongs af aan heb dat als je naar buiten gaat, en dan niet de straat op, maar gewoon de buitenwereld, natuur, landschappen opzoekt, dat je daar veel kan leren van hoe de wereld is of hoe je zelf in elkaar zit. Juist op een plek waar geen mensen zijn. Ja, of waar mensen een specifieke verhouding tot het landschap hebben, zoals bijvoorbeeld op het akkerlanden en dat soort dingen. Dat daar, maar ook inderdaad de rafelranden van een samenleving, dus waar het landschap over gaat in natuur. En ik vind heel veel van mijn verhalen gaan de personages precies naar die plek toe waar ze dan mogelijk die relatie aangaan. In dit geval met Merlijn hebben we verhalen geschreven over de heuvels in Zuid-Limburg en hoe die de cultuur beïnvloeden van de mensen daar. Maar dat heb ik, ja, ik heb dat wel, dat ik heel vaak, ik hou ook heel erg van buiten zijn en wandelen en in de natuur en als het overal heel rustig is. Want hoe kan een heuvel bijvoorbeeld een cultuur beïnvloeden? Ja, we hebben bijvoorbeeld een van die verhalen die ik heb gegeven ging over de Wilhelminaberg in Heerlen. Dat is een mijn, die is van mijnafval gemaakt. Maar Heerlen zelf is natuurlijk ook zo'n soort van mijn regio, mijn stadje. Waar mensen nog die zwaarheid van de mijnen nog steeds bij zich dragen. En daarna kreeg je natuurlijk de chemische fabrieken en zo. En zo'n berg is natuurlijk een perfect voorbeeld. Die berg bestaat niet eens. Want hij is gemaakt van afval. Dus niet eens een echte berg. Dus ze hebben een berg en dat is niet eens een echte berg. Dat vind ik mooi. Dat is heel symbolisch. En dat gevoel van een buitenbeentje zijn, heb je dat nog steeds? Of ben je dat helemaal kwijtgeraakt? Nee, ik denk dat dat wel ergens nu inmiddels ook diep in mij zit. Maar dat ik het wel kan gebruiken om ook om juist soms connecties aan te gaan met mensen. Dat je merkt als iemand er niet... Iemand dat gevoel ook heeft dat je heel snel elkaar kan vinden daarop. Op dat gevoel juist. En ik blijf het ook interessant vinden om een soort afstand van dingen te kunnen houden. Ook om erover te schrijven. Want ik heb dat echt nodig dat dingen ver weg zijn voordat ik erover kan schrijven. Als ik kan bijvoorbeeld niet over mijn allerbeste vrienden schrijven. Want die ken ik te goed. En dan wil ik te veel subtiliteiten gaan toevoegen. En dan wordt het verhaal veel te groot. En dan, ja, dus er moet een bepaalde afstand zijn. Dat ik ook kan zien van dit is het. Dus dan helpt het heel erg om in de natuur wild te kamperen. Dat soort dingen. Kun je je voorstellen dat je ooit weer gaat wonen in je oude dorp? Dan heb ik wel echt gezegd dat ik dat nooit zou doen. Nee, maar dat zeggen er meerdere, hè? En die doen het dan uiteindelijk toch? Nou, het is vooral een... Als ik... Dat zou dan te maken hebben met kinderen. Als ik kinderen wil of niet, dat weet ik nog niet zo goed. Maar wat ik dan... Kijk, als je als volwassene in een dorp gaat wonen, dan heb je waarschijnlijk elders je baan, je hebt je vrienden elders. Maar je kind... Het leven van het kind gaat heel erg in dat dorp afspelen. Dus je maakt eigenlijk de keuze, ik ga dat kind in deze cultuur opvoeden. En als volwassene heb je vaak de luxe nog om het dorp uit te gaan en om je contacten elders op te zoeken. Je hebt ook een auto meestal en een kind heeft die niet. Dus ik denk dat is de beslissing om weer in dat dorp te gaan wonen wel of niet zou samenvallen met, ga ik daar een kind laten opgroeien of niet? En zou dat kind daar dan zich thuis voelen? Is best een groot besluit. Ja. Maar ja, zou dan dat dorp wel het dorp zijn? Stel, je zou naar een dorp gaan verhuizen. Nee, ik denk dat ik dan wel dichterbij... Ik vind ook het idee dat je zeg maar altijd in een auto moet stappen om ergens naartoe te gaan, vind ik niet fijn. Ik fiets zelf ook heel graag. Of wandelen, maar dat kan je kan zelden wandelen naar je werk. Nee, maar omdat je ook eerder zei van toen jij zelf opgroeide, dat je toch ook... dat je toch een soort van buitenbeentje voelde en dat je ook doorzag later pas van hey, deze mensen hebben ook een soort van eenzaamheid. Ja. En dan is de vraag van ja, vind je dat een geschikte omgeving voor je kind? Of denk je dat dat in ieder dorp zo is? Of denk je dat het specifiek dat dorp is? Ja, in zekere zin is geen enkel mensenleven gevrijwaard van eenzaamheid natuurlijk. Dat kan ook in de stad plaatsvinden. Dat kan ook in perfecte gezinnen plaatsvinden die alles hebben. Dus misschien zou dat helemaal geen besluitende factor moeten zijn. Maar het dorp waar ik dan vandaan kom, dat in die tijd dat ik daar opgroeide, werd het ook wel gekenmerkt door was veel werkloosheid, veel laag opgeleide mensen, wat niet per se een probleem is. Maar die combinatie tussen die twee leverde wel problemen op. Ik denk, er zijn wel verschillende dorpen. Hoewel de dorpen ook allemaal op een bepaalde manier op elkaar lijken. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik denk dat het makkelijk is voor mij om gewoon in de stad te blijven wonen. Ja, blijf gewoon in de stad wonen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb even gezocht. Ik heb iets heel moois meegenomen. Ja. Het is het meest lichte opblaaskussen wat je kan krijgen in Nederland. Oh. Een ultra pillow. Ik ga dus heel vaak wild kamperen en zo. In de laatste jaren ben ik in een soort van YouTube-fuik gedoken met hoe licht kan je het krijgen, weet je wel. En het is allemaal heel eind goed gegaan. Maar ik ben gewoon iemand die een fatsoenlijke kussen nodig heeft. En zo'n, ik heb hier op geslapen en ik vond het helemaal niet fijn. Maar ik weet dat vrienden het erbij zweren bij dit soort kussens. Want hoe licht is die? Staat dat erop? 50 gram. 50 gram? Ja, dat is helemaal niks. Hij ligt ook wel lekker, alleen ik ben gewoon niet iemand die op zo'n kussen kan slapen. Daar ben ik achter gekomen. Okay. Dat is een compromis die heb ik moeten maken. Jij mag ook iets uitkiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit is een boekje over Jaap Eden, achtergelaten door Eben Wennemars. Want hij vindt Jaap Eden is een hele belangrijke sportman in de Nederlandse geschiedenis. En mensen moeten zijn verhaal kennen. Dit is een kunstwerk achtergelaten door Maurits de Bruin, schrijver van het boek Man maakt stuk. En bij zijn boekpresentatie gaf hij de mensen die hij had uitgenodigd de opdracht van maak een schilderij bij deze titel, Man maakt stuk. Dit heeft zijn vriend gemaakt. En hij vindt het oerlelijk. Daarom wil hij er vanaf. En dit zijn de meridiaanballen. Een soort van energetische ballen achtergelaten door Joost van Bellen. Heel grappig, Joost van Bellen. Twee magnetische ballen. hij is zelf niet spiritueel. Daarom wilde hij er vanaf. Deze drie kan ik deze kiezen. Deze drie, ja. Ik ken Maurits een klein beetje. Ja. Maar ik ben bang dat ik het dan meeneem en niet ophang. Oh ja, ja precies. Dus ik ga denk voor het boekje. Ik ken deze persoon helemaal niet en ik wil wel weten wie dat is dan. Alsjeblieft. Dank je. En we eindigen met De Liefde. Tom Waits, Downtown Train. Waarom is dat het nummer over de liefde? Heb je ook een apart Spotify-lijstje met liefdesnummers? Ja, wel met Tom Waits liefdesnummers. Ja, maar ik moest er eentje kiezen en dit is wel een catchy. Wat ik mooi vind aan Tom Waits, als het op liefdesliedjes aangaat, hij heeft altijd dat liefde heeft voor hem ook iets rauws en een beetje zo onbeholpens. Hij schrijft ook vaak een beetje over de arbeidersbevolking, dat soort mensen. En ik vind het heel mooi dat bij hem liefde nooit een soort... zijn vorm van liefde kan nooit in een romcom terechtkomen. Het is altijd wat ruwer en wat... Ja, alsof het mensen niet helemaal snappen hoe dat moet. En dat het dan toch lukt of dat ze... Iets onbeholpens. Ja, precies. Ik vind dat heel mooi. Ik vind liefde sowieso... zou eigenlijk altijd zo moeten zijn. Dat je niet helemaal het verwacht dat het kan en dat het dan toch goed gaat. Of dat het opeens toch kan of lukt. Dat vind ik heel mooi. Dankjewel, Max Hermans. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylark crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? Well, I see you tonight on a downtown train. Every night it's just the same. Stairs in your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I'll stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Oh, baby. Will I see you tonight? NPO Radio